Մարիանա Գասպարյան։ Մարիանա, ինչքան ժամանակ է, որ հաճախում ես կենտրոն։ 2 տարի։ Ընտրել ես աղջկա համար ոչ սովորական խմբակ, դհոլահարների խմբակը։ Խնդրում եմ, պատմես, ինչպես եղավ այդ ընտրությունը։ Ես փոքրուց սիրել եմ դհոլ նվագել եւ իմ պապիկը ինձ օգնեց, որ հաճախեմ։ Իսկ ընտանիքում կան դհոլահարներ, երաժիշտներ։ Եվ դժվար չէ աղջիկ այսքան տղաների մեջ։ Չնայած ես միակ աղջիկն եմ, բայց ինձ համար դժվար չի։ Ես սիրում եմ այս խմբակը եւ հաճախում։ Իսկ սկզբի համար ի՞նչն էր ամենադժվարը։ Ընդհանրապես նոր ծանոթանալը, իսկ մասնավորապես դհոլ նվագելուց։ Դժվարությունը ինչու՞ է կայանում։ Ձեռքերս մի քիչ ցաված, բայց ընդհանուր առմամբ հեշտ է։ Ունես սիրած գործ, որ նվագում եք։ Չէ։ Հավասարապես ես սիրում բոլոր գործերը։ Իսկ դհոլը որպես նվագարան ինչ առանձնահատկություն ունի քեզ համար։ Նախ եւ առաջ ես սիրում եմ դհոլ նվագել եւ դհոլը ազգային նվագարան է եւ ինձ դուր է գալիս։ Սիրում եմ իր ռիթմերը, սիրում եմ մանավանդ քոչարին։ Իսկ ելույթներ արդեն ունեցել եք միասին։ Անկախության օրը մենք սկզբից նվագել ենք մանկապատանական սոցիալ-գործական կենտրոնի դիմաց, հետո կառավարության շենքի դիմաց հրապարակում։ Մենք շատ ենք մասնակցել համերգների։ Ես համերգի ժամանակ հանդես եմ գալիս որպես մենակատար եւ այդ դերը ինձ շատ դուր է գալիս։ Իսկ բեմում լավ է զգում քեզ։ Հա։ Չես ուզում։ Չէ։ Մայնա, իսկ ունես ուրիշ զբաղմունքներ բացի դհոլը։ Հա, ունեմ։ Ես նաև սիրում եմ մունքագործությունը, նաև դասերս եմ սովորում, գերազանցիկ եմ։ Հասցնում ես համատեղել եւ երկու խմբակ եւ դասերը գերազանց ես սովորում։ Հա։ Իսկ որպեսզի հասցնես, ինչն է ամենակարևորը ընդհանրապես ձեր տարիքի երեխաների համար, որպեսզի ամեն ինչ հասցնեք եւ խմբակներ հաճախել եւ դպրոցում լավ սովորել։ Ես առաջին հերթին դասերս եմ սովորում, հետո ազատ ժամանակ ես զողի խմբակն եմ հաճախում։ Եթե օրվա ռեժիմը ճիշտ ես կազմակերպում, ապա հասցնում ես ամեն ինչ կատարել։ Իսկ հասցնում ես նաև ընկերների հետ հանդիպել, հա, զբոսնել։ Չէ, ես չեմ զբոսնում, իմ դասերը այնքան շատ են, որ ես չեմ հասցնում։ Երևի ժամանակի հետ դա էլ կհասցնես, եթե ճիշտ կազմակերպես։ Իսկ քո տարիքի երեխաներին, ասենք, ովքեր դեռևս չեն ընտրել ինչ խմբակ հաճախել, ինչ խորհուրդ կտայիր։ Ես խորհուրդ կտայի իմ տարիքի երեխաներին հաճախել ինչ որ խմբախ եւ եթե կարողան այդ օրվա ռեժիմ ապա կհասցնեն նաեւ գնալ որևէ խմբակ։ Իմ անունը Նաեկ Ներսեսյան է։ Ես հաճախում եմ 7-րդ դպրոց, 7-րդ դասարան։ Դուք խմբակի ժամանակ հաճախում եմ 4 տարի։ Արդեն բավական երկար ժամանակահատված է։ Ինչպես կատարվեց ընտրությունը։ Ես նույնպես փոքրից սիրել եմ դհոլ նվագել եւ ծնողներից խնդրել եմ ինձ բերեն դհոլի խմբակ։ Ինչո՞վ է քեզ համար առանձնահատուկ հենց դհոլը։ Դհոլը ես շատ եմ սիրում։ Դհոլը հայկական նվագարան է, առաջինը դրա համար, բացի այդ ինչ եղեմ։ Ունես ուրիշ զբաղմունքներ։ Ոչ։ Իսկ համերգների պատրաստվելիս այդ ժամանակահատվածը ավելի դժվար է, ասենք պատրաստվել, անթատ փորձեր անել։ Ինչ համար ոչ, հեշտ է։ Երևի մասնակցել եք մի շարք համերգների։ Վերջինը մենք դհոլը նվագել ենք անկախության տոնի արդին։ Իսկ ընդհանրապես համերգներին մենք նվագում ենք տոն օրերին։ Մենք տարվա վերջին անպայման նվագում ենք դհոլը, որպեսզի հանդիսատեսները եւ ծնողները տեսնեն ինչ ենք սովորել այս տարիների ընթացքում։ Եղել է նման դեպք, երբ ինչ որ ընկերոջ փորձես բերել խմբակ կամ ինչ որ մեկը քո շրջապատից ցանկություն հայտնի հաճախելու։ Եղել է մեր դասարանի Արմեն։ Դու ես նրան պատմել խմբակի մասին, հա՞։ Պատմել եմ, ինքը սիրել է եւ հաճախել է այստեղ։ Իսկ քո տարիքի երեխաներին ինչ խորհուրդ կտայիր։ Ես իմ տարիքի երեխաներին խորհուրդ կտայի հաճախեն իրենց համար լավ խմբակներ, կապ չունի ինչ խմբակ, կարևորը որ նրանք սիրեն իրենց խմբակը։ Արմեն Ներսյան, սովորում եմ 7-րդ դպրոցի 7-րդ դասարանում, հաճախում եմ 2.5 տարի, ես տեսել եմ Նարեկը ոնց է խփում եւ սիրել եմ դհոլը։ Ես սիրում եմ, որովհետեւ դհոլը ազգային գործիք է եւ դուր է գալիս նրա ձայնը։ Երևի այն, որ համերգներին Եթե ձեր համարը լինում է, դհոլ է լինում, նա ձայնը գերիշխում է, չէ՞։ Համերգների մասնակցելիս ինչպես ես քեզ զգում։ Լավ, բայց առաջի անգամ վախենում էի։ Ուզում էի երևի։ Իսկ ունես ուրիշ նախասիրություն արմեն։ Ոչ։ Առայժմ միայն դհոլը։ Այո։ Իսկ ընդհանրապես ինչ ես սիրում անել։ Ֆուտբոլ խաղալ, դասերս անել։ Դպրոցում լավ ես սովորում։ Հարվածային։ Իսկ հասցնելու համար քո կարծիքով ի՞նչ է անհրաժեշտ, որպեսզի երեխան ամեն ինչ հասցնի եւ նախասիրություններ զարգացնի եւ դասերը սովորի։ Պետք է լինել կազմակերպված, եթե առաջնորդես օրվա ռեժիմով ամեն ինչ կհասցնես։ Իսկ կա ինչ-որ մի խմբակ, որ էլի կուզեի հաճախել, բացի դրանից։ Ոչ։ Առաջում չես ուզում։ Տանը ինչով ես սիրում զբաղվել։ Ընթերցեմ։ Սիրում ես, հասցնում ես։ Այո, Ղազարու Սարգսյանի հեքիաթները, Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթները։ Հեքիաթներից սովորածը երևի անհրաժեշտ է լինում, չէ՞, հետո կյանքում։ Այո, որ բարին հաղթում է, միշտ պետք է օգնել իրար եւ ինչքան էլ դժվար լինի, միասին լինի։ Անկերական շրջապատում դու ինչպիսին ես, ասեն կարողանում ես լավ ընկեր լինել։ Այո։ Ինչո՞ւն է կայանում լավ ընկեր լինելը քո կարծիքով։ Ընկերներին դժվար պահին օգնելը։ Ալեքս Ավանեսյան, սովորում եմ 7-րդ դպրոցում 5-րդ դասարանում։ Ալեքս, դու ամենաքիչն է ներկաներից, որ հաճախում ես դհոլի խմբակ, ընդամենը 1 տարի, եւ հետաքրքիր է ինչ ես սովորել այդ 1 տարում։ Տարբեր ձևի երաժշտություններ, տարբեր ռիթմեր։ Ալեքս, իսկ դհոլ նվագելու համար ի՞նչն է առաջնային երաժշտական լսողությունը, թե աշխատասիրությունը։ Լսողությունը։ Դու ինչ այդ երաժշտությամբ զբաղվել ես երբևէ։ Այո, դաշնամուր եմ նվագել։ Այսինքն երաժշտական լսողություն, երաժշտական հանդեպսեր ունես։ Այո։ Իսկ ինչպես որոշեցիր հենց դհոլ հաճախել։ Ես մանուկ ժամանակից երաժշտությունը սիրելով եւ ուզելով նաեւ դհոլ սովորել։ Եվ քեզ դուր է գալիս, այո, մասնակցել ես համերգների։ Ոչ։ Դեռ ոչ։ Իսկ ինչ ես կարծում, համերգների պատրաստվելիս դժվար է լինելու։ Չգիտեմ, բայց կաշխատեմ, որ դժվար չլինի։ Ալեքս, ունես ուրիշ նախասիրություններ։ Ես զբաղվում եմ ֆուտբոլով։ Դասերդ հասցնում ես։ Այո։ Լավ ես սովորում։ Հարվածային եմ դպրոցում։ Շատ լավ, իսկ դհոլ նվագելը քեզ համար պարզապես նախասիրություն է, թե դա կարող է հետագայում մասնագիտություն դառնալ, երաժիշտ դառնաս, դասավանդես։ Ես ուզում եմ, որ մեծանամ, դհոլի ուսուցիչ դառնամ։ Պարոն Խաչատրյան, արդեն տարիների մանկավարժական փորձ ունեք, գոյություն ունի դհոլահարների խմբակը։ Կխնդրեմ ներկայացնեք տարեց տարի ինչ է փոխվում երեխաների մեջ, երեխաները բավական սիրով են հաճախում եւ ինչն է գաղտնիքը մանկավարժ սան այդ կապի եւ գործիքի հանդեպ սեր արթնացնելու։ Գործիքի հանդեպ սեր հատկացնելը, ասինքն դու պիտի նվագես երեխան տեսնի առաջինը։ Նվագում ես, տեսնում են, սիրահարում են, ուզում են, արդեն ահագին տարիներ է, եթե չեմ սխալվում, 2010-ից մինչև հիմա մանկապատենական ստեղծագործական տան այդ խմբակը գործում է, 30-ից ավելի երեխաներ են մասնակցում, այդ թվում եւ միակ աղջիկն է, որ դուոլը սիրում է եւ մասնակցում է, ինքն է լավ սովորել, սկզբից շատ է դժվար, այդ հարցը ամեն ինչն է դժվար սովորել, եթե աշխատում են իրանց վրա սովորում են, կամ որ չեն սովորում, սիրում են երեխաները գալիս են, ես էլ աշխատում եմ սիրով։ Իսկ կարևոր նախապայմանը հենց գործիքը սիրելն է, թե աշխատասիրությունը, տեխնիկական, ինչ որ։ Չէ, սկզբից պիտի գործիք սիրես, գործիքի ձենը սիրես, իրենից ինչա ներկայացնում է գործիքը։ Եթե չսիրեն գործիքը, չեն կարա սովորեն։ Սկզբից պիտի սովորեն, հետո սիրեն, հետո աշխատասիրությունը, իրանց վրա պիտի աշխատեն, եթե չաշխատեն, չի ստացվի։ Իսկ լինում է, երբ ծուցան պատճառով այլևս չեն հաճախում կամ չեն կարողանում ինչ-որ բանի հասնել։ Չէ, ծուլության պատճառով տենց չկա, որ ասենք ծուլա չի ուզում, եթե սիրում են իշտ ծուլ, պիտի ինքը իրավար աշխատի, որ ստացվի, եթե չաշխատի, չի ստացվի։ անպայման դիտ աշխատասեր լինի։ Որպես մանկավարժ, ինչպես եք անում, որ այդ կապը անընդհատ գործիքի հետ լինի։ Երեխան, ասենք, եթե համերգի է պատրաստվում, ավելի ոգևորված է պարապում։ Բոլորին եթե համերգի չենք բաց թողում, սկզբից սովորում են, պատրաստում են, հետո նոր բաց ենք թողում համերգի։ Ով ասինքս լավ է սովորում։ Եթե չէ, բոլորը չեն կարող մասնակցել համերգի։ Դա որոշակի մոտիվացիա է, բայց եթե համերգի պատրաստվում, ավելի ոգևորում։ Եթե պատրաստվում ավելի, չէ, ընդհանրապես ես աշխատանքի ժամանակ համերգի պատրաստվեն, չպատրաստվեն, իրաց միշտ ասում եմ, որ պիտի պատրաստվեն, անկախ նրանից համերգը լինի չէ։ Եթե սիրում ես գործիքը, դու պիտի միշտ պատրաստ լինես։ Կարող այսօր ասենք համերգ չլինի, վաղը լինի, վաղը չլինի մյուս օրը, դա կապ չունի, դու միշտ պիտի պատրաստ լինես համերգի։ Ներքաղաքային միջոցառումների մշտապես ձեր խմբակը մասնակցում է եւ որպես կողքից դիտող կարող եմ արձանագրել, որ բավական ոգևորող են հենց դոհոլահարների ելույթները միշտ լինում։ Երևի որովհետեւ պարտություն, ազգային տարեր ոգևորում է այնուամենայնիվ ժողովրդին, ինչպես են դրանից հետո փոխվում երեխաները ելույթներից հետո։ Ընդհանրապես արտիստը համերգից հետո եթե տեսնա, որ հանդիսատեսը իրան ընդունում, ասիրում, ավելի ոգևորում, ավելի է սկսում շատ աշխատել իր վրա, որպեսզի ավելի լավ ընդունեն։ Դե մեր երեխաներն ամեն համերգի ժամանակ էլ լավ են ընդունում, չգիտեմ, դա ինչից է կախված, ժողովրդական գործիքա, ժողովուրդն է սիրում են։ Իրանք էլ լավ են ուղղում, ոչ չէ, լավ են սովորել։ Կան երեխաներ, որոնք 4 տարի արդեն հաճախում են, կան 2 տարի, բայց կապ չունի, կա երեխա, մին տարում ավելի լավ է սովորում, 5 տարեկան երեխա ունեմ, այս տարի արդեն 6 տարի, մին տարի է, որ եկել է։ Բայց դուր նվագումը իրենց չի տարբերում, ավելի լավ է նվագում, չեմ իրանք։ Այսինքն կարևորը երեխայի մեջ ցանկությունն է։ Ցանկությունն է, սերն է, հետո ուշքի չպիտի կարողանա երեխային, որ ասում է, ոնց են ասում Ղարաբաղի լեզվով ասած, կակող դամարը ճարի, տեսնե իսկականից սիրում է, թե տեսնա երեխաները նվագում են, ինքն էլ է ուզում նվագի, դա ուզելով չէ, հետո բունությունից տված պիտի մի քիչ էլ իրա մեջ երաշտական ինչ-որ ունակությունն էլի, թե ասես թե գաղափար չունի երաշտությունից, ռիթմից, սլուխ չունի, չի ստացի, մի քիչ պիտի բունության տված մեջ իմ մանն էլի, հարաստարան էլ չի ստացի, բայց դու երեխաները սաղել սիրում են, լավ հաճախում են, դասերից ոչ մեկը չի ունենում, իրանց համար է սովորում, ինձ համար չէ, սիրում են, թող սովորին, ես իմ գործն եմ անում, աշխատանքն եմ անում։ Ինչ եք մաղթում ձեր սաներին։ Բախտում եմ, որ ես միշտ իրանց ասում եմ, ես պարտադիր չի, որ դուք դառնաք արտիստներ, երաժիշտներ, կամ մեջները, որ միջև վերջ, ասենք, ուզումա դերասան դառնա, ուզումա, որ անպայման այդ գործը միջև իր կյանքի վերջ շարունակի, իր հիմնական աշխատանքը դա լինի, բացով բոլորը չեն կարա դողով նովագին միջև իրանց հիմնական աշխատանքը դա, երաժշտությունը սիրում ես, սովորի, հետո գնա, ուզում ես ինչ ուզում ես, լավ, եթե այլևս չէ, բայց երաժշտությունը չի խանգարում, դա ոչ մի ժամանակ, եթե գնաս ակադեմիա ավարտես, պրոֆեսոր դառնաս, ինչ որ ուրիշ արվեստ սովորես, արհեստ սովորես, դա ոչ մի ժամանակ չի խանգարում, երաժշտությունը ընդհանրապես ոչ մի ժամանակ չի խանգարում, ունեմ աշակերտներ վաղուց ավարտած, հիմա գեներալներ են, ուրիշ մասնագիտություններ ունեն, բայց դա ոչ իրաց դա ոչ մի ժամանակ չի խանգարում։ Այնուամենայնիվ երաշխիքի հանդեպ նորիններ են։ Ինչ ա խանգարում, եթե դու նորինես, բայց դու հասկանում ես երաշխիքը, սիրում ես եւ ինքդ ես կարողանում նվագել։ Ոչ մի բանի չի խանգարում։ Դրա համար ասում եմ, հիմա երեխաները սովորում են, հետագայում ուրիշ կդառնան, դա արդեն իրանք կընտրեն, բայց դա ոչ մի ժամանակ իրաց չի խանգարում։ Եթե իրանք ուրիշ մասնագիտություն ընտրեն, դա գնելի իրանց երկրորդ մասնագիտությունը։ Շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար, հաջողություններ ձեզ եւ ձեր սաներին, լավ ելույթներ եւ հաղթանակներ արվեստի բնագավառում։ Ողջունել մենք ուզում Thank you.